صلی اللہ علیہ وسلم کان ذو قبلتین نکتید کتاب کی خلی کلو حتی کی یو قول دے چی دا آل کتاب یو عالم نچا تپوسو کدی آت پا بارکی آغی دا دینم زیاد یقین زمنگا دا پیغمبر پا صداقت دین زیاد یقین زمنگا پا تعین دا قبلی باندے زکا اولاد کی شک کی دے شا کی دے شاید چی زمنگا خودو دا پٹے دا بل چانو بکری پای کی شک کی دے شا لیکن دا محمد پا بی اسنادن صحیحن عزیم دا قبلی کم شک نشو کی دے دا دغی شہادت موجود دا کتاب وإن فريقا منهم بشك يو تولگه دوینا خام خپټي حق هم يعلمون تدوي پويږي الحق مربك سچ رشتيا استاد رب طرف ندي فلا تكونن من الممترين نمکي غته شکون کو نا سمانا دا قبلا بالکل شک بالکل يقيني دا شک نه بالا او برتر دا يازف دې طرف ته متوجي اوسا زړه مطمئن او ډاډه ساته دا ټول دینه معلومیږي چې قدم را تقلب پر خپل باب بانش او حدیث سره مساله او تعرض می دفقه ممکن دا چې اول کې حالت ته یو جمهوری او په اخر کې لغونی برقراری په دې حالت باندې توجیهات په هر ځای کې مفصل دو درې درې کوي کنه سلو سلو پیزه پیزه کوي نو چې مفسرین ته دې خبره اجازه دی نو که زموږ شیخو دا بل ترجمه وکړه ها نو داسې غنو په کار چې دا خلق پاغي باندې غیر میدان ته دراو شي موږ ته تفسیر سره خبر وکي ٹھیک ده او ما بدل ته تفاسیر حواله پیښ کولې خو ما ځکه نن پیښ نکړي د دې وجنا چې ما په اول وخت اول درس کې تفسیر او د تعویل کې به تور فرق د مفسرینو عبارتونو ته پیښ کړو ادمه در تیل چې ځان څخه نوٹ کا یو ورځ به تاسو فائدہ ملاش ولکل وجها دا د سیاق صبر ده ولکل وجها مانس ولکل قوم وجهتون وجب ما جهت ولکل قوم وجهتون لپاد هر یو قوم مخکول دی لپاد هر یو قوم یو جهت ته هوا چې دا قوم مولی هاگه تمخرون که ده فستبقو الخیرات پس تاسو یو بلنا مخی والی اوکی الخیرات پا منلو دا حکمنو دا اللہ کی فبادرو الى اجابت حکم اللہ فبادرو الى اجابت حکم اللہ پس مخی شئی یو بلنا پا منلو دا اللہ حکم کی ٹھیک شوا او تفسیر غرائب القرآن لکھی فبادرو الى اجابت حکم اللہ فاستبقوا الخیرات وهی الشرف والفخر بقبلت ابراہیم ٹھیک شوا دا دنیوی الخیرات دنیوی الشرف والفخر بقبلت ابراہیم والاخروی وهی ثواب الجزیل اللہ فاستبقوا الخیرات مخکشی یو بل مخکیواله وکي په منلو د حکمونو د الله ثوابونه حاصل کړي دنیوي اخروی دنیوي شرافت ته چې قبله د ابراهیم دا اخروی زیادت ته ثواب دی ښه ډوړه مو خیرات دا تحریف دی طالبان رواني وی ډوړه دا فاستبقوا الخیرات الک دا خیرات دی الخیرات دا الخیرات دی و طالبان دینو اللہ دی پدوی رحم وکی کل کلوی یو سڑیو گیر سپیدا سپین ویختب وقت کل ایوالی وی ونسنی آنے کل خیر وی نسنی کی خیر دی خو خالص یهودی شنو رشتہ می بکنن خالص یهودی شو چه سپین ویختب باسی وی چه ونسنی آنے کل خیر دا خود یهودیانو کار دینو دا یه تا تحریف وینو ایو سڑیو عدب بیلولو پیو کلی کی او شومی تروان شما خو بیجنه کنه دا موگو تا شومی ویو پا تاسو ور تا سوک ور تا ماخامه وی شومی تروانو چا ور تا ماخامه خوری نداری اکیل نو مواغستا و فی بلدت فلانی نترکاها ولای خاف اقباها وی لکره یو ترکام که دا دیر سخت گناه خبری دی تیک شو کنه قرآن تا قرآن وی بس پا پخبل و پختو جبو بانی مارا وی چه فستا بی قل قیرات خیرات دا دنه چې ډوره غټي غټي ونوره واچو فاستبقوا الخيرات بادرو الى اجابته حکم الله تعالی الله د حکم منلو ته مخکشه مصطفی استبقوا الخيرات درس استبقوا الخيرات جهاد استبقوا الخيرات بیت الله ته مخکولو کې فاستبقوا دا خیرات ته مر خدای راضی کول ته مخکشه فاستبقوا الخيرات اخرت درجات حاصلول ته مخکشه فاستبقوا الخيرات دا معنی اے نما تکونو چه چرت اے تاسو یعطی بکم اللہ جمعا اللہ بتاسو اللہ حاضر کی ان اللہ لا کرشن قدیر ومن حیث خرجتا چه چرت نتراوزی فولی وجہ کشت المجل حرام و انہو دا قبل چدا للحق من ربکا خامخ ثابت دا استاد رب طرفنا وما اللہ بغفل اما تعملون مد الله به خبر استاد اعمالنا الله تو استاد اعمال معلوم دي جلالين شريفي فيجازيكم باعمالكم ومن حيث خرجت دريم زلراوي ومن حيث خرجت او چتن چترا باشي فولي وجهك شطر المسجد الحرام واړو مخ مسجد حرام تا واړو مخ مسجد حرام ته مخ واړو وحیث ما کنتم او چی چرت اے تاسو فولو وجوکم شطرا وارو اے مخنا پر طرف دا بیت اللہ ولی لئاللہ علت سلورن علت رابی علت رابی او ترتیب سرا او پر تفصیلاتو کی دیم دو علت اجمالی دو تفصیلی علت تفصیلی نمبر دو ترتیب سر علت نمبر چار وارا و مخ قبلی تاولی لئاللہ یکونا دل پارچ پاتی نشی لنناسی لپا دخلقو علیکم پتاسو ماندی حجا اعتراض حجتن اعتراض تیشوا تفسیر لکی حجتن اے المحاجاتو حجتن اے المحاجات اعتراض حجت ہر اگ خبر توی چه باطل بطور اعتراض درتو کیا گئی تم حجت توی خواه دلیل توم وی خوکل اعتراض توم وی حجتن اعتراض المحاجات لکه صورت شورا روان خواه چه مسئلہ دی حل شی صورت شورا خلا پیزا سمایتو گرا اللہ ربنا و ربکم لنا آمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم سمعنا نيسته اعتراض جګړه زموږ استاد سوبمنس کی بیا غوښه پر سمتا من بعد مستجی بلو حجتهم داهزه دغه حجت باطل ده اعتراض باطل ده جګړه به زیاده لالا يكن للناس عليكم حجه اي المهاجات اعتراض شیخ القرآن بفرمائل لِأَلَّا يَحْتَجَّ الظَّالِمُونَ عَلَيْكُمْ بِبَاطِنٍ مِّنَ الدَّلِيلِ وَارَوَ مَخْ بَيْتُ اللَّهَ تَا دیل پارچ فتابانِ حجت بازیو نکی دا یهود و نصارا پا باطل دلیل سرا مثلا شو کنا لِأَلَّا يَحْتَجَّ الظَّالِمُونَ عَلَيْكُمْ بِبَاطِنٍ مِّنَ الدَّلِيلِ إلا الذين ظلموا منهم استسلام متصل معنا بداشي سوا دغه چانا ظلموا منهم چې معاندین دي د دوی نه ظلم په باندې نه دي معاند کې اعتراض کوي هغه لرته اعتبار نشته دي نور خلق اعتراض با ختم شي یا استسلام منقطع کا لكن الذين ظلموا منهم لكن هغه خلک چې ظالمان دي د دوی نه اي بخامخه په تاسو باندې اعتراض نه کوي تیشوا ایبا تاسو بانی ظلم کئی لیکن تحویل دا قبلی حکم میں ذکر در کا لئاللہ یکول ناس علیکم حجا چه پتا بند چا اعتراض پاتی نشی اللہ استثناء متصلہ سوا دا غچانا ظلمو منهم چه معاندین دی معاند با اعتراض کئی فدا معاند اعتراض سے اعتبار نشتا دے فلا تخشوهم وخشونی مانا یاد فلا تخشوهم پس ما یری گئی دو دوینا پا منولو دا حکم زما مانا یاد اکا ما یری گئی دو دوینا پا بارد منولو دا حکم زما بخشونی خاص زمانو جری گئے فبار دا پری خودلو دا حکم زما حکم کی من پری خود نو عذاب دل در کوا زما حکم امنی دوی نم یری گئے دوی ستاسو سکولے نشی خبر خلاشو تفسیر روح المانی دیزا کلی کی چه وخشونی فلا تخشون وخشونی نو معلوم شوا چه التقیت حرام فی دین اللہ تعالی تقیه حرام دا شیگان وی بدبخ زامن وی حضرت علی سیب خلافت لائق وو ولی چپ شو دیکھو دیر بادر شجاو وی دی تقیه کرے وان نخا چهاتی دور معاویه رضی اللہ عنہ راگے نو حضرت حسن حسین بیاولی تقیه نکولے دی پلاولی مخالفتی کاؤ دائل رمی جواب دیکھا تقیه پا دین کی نیش ترے حضرت علی سیب تقیه نو کرے حضرت علی سیب حق تغانے خودے وان مطلب پوش ہے بھائی حضرت علی حق تغار خوا حق د خلافت صدیق کو بیاد فاروق کو بیاد عثمان ذن نورین رضی اللہ عنہ شیوی حضرت علی تقیہ کرے وا تا خیال دے داد حضرت علی بزدلی بیان دے حضرت علی خو شجاع انسان او کہ تو اچ دی ز تقیہ کرے وا حسنین بیا ول تقیہ نو کرے حضرت معاویہ سے سر ول پجان شل بیا ول تقیہ نو کرے نو جواب نہ دارت مطلب پوچھے تقیہ حرام ادا دن و بیان مسئلے ٹھیک شو اس دید کی او مسئلہ دا کہ دا مسئلہ دری زل بیان شو تا صبح خیال کری کنو گنا فولی وجہ کا فولو وجوہکم بیا ومن ہے سخرجتا فولی وجہ کا ومن ہے سخرجتا فولی وجہ کا دا دری زل والی ذکر کا ولما دیدی گنی نکتے بیانی یو نقطه دا ده چې مدینه منوره کې دا روبه نسخو او دا ډیر اهم مسله دا درې ځله تاکید به تورې دا تکرار به تورې تاکید دی ځکه چې دا نسخ رومبنه او د مزاج خلاف عمل کول ډیر ګران وی نو فولی فولی فولی دا تاکیدات دی لانه کان نسخ الاول رومبه نسخو په مدینه کې دا تکران لتاکید دی دویم توجیه دادا لکه ما دا تاول وی اول آیت کرا غی فولی وجه کا نوہم دا پیدا که دا چه تحویل قبلہ مخصوص بی ذات رسول بی صلی اللہ علیہ وسلم نو دوباره حکم را غی فولی وجه کا چه دا تخصیص دا ذات رسول سر ندی بلکه امت تا شامل دی او دا غی علت پی نو للحق سر را غی او دریم کی اتمام حجت تی لی اللہ کل ناسی حجتن دریش لہ دو قولش لہ دریم قول علماء کرامو اگیوی چی حالات دری دی یو داخل المدینہ ٹھیک شو داخل المدینہ او داخل المسجد نو کی جماعت کی دن نی نو فولی کی بار دو جماعت نی خود داخل فی المدینہ نو فولی او دریم حکم این ما تکونو چی دنیا پا کمی او گوٹ کیا نو فول لی جماعت کی دن نئے نو فول لی مدینہ کی دن نئے جماعت نبارے نو فول لی این ما تکونو چی دنیا پا کم گوٹ کیا نو فول لو دا دریم اصلی شو سلورم توجی حق داد کی تا غور سر سوچو کی نو حال دریو زلو پارا مستقل علت قرآن ذکر کئی اس اگر رنبے مسئلہ گورا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ولی ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق وارو مخ بیت اللہ تا زکا لکتاب تم پتہ دا چہ دا قبلہ بالکل رشتی آدھا بیا گورا دیم آت ومن حیث خرجتا فولی وجہ شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لَا مِتَاكِدْ رَائِ خَامَخَ يَقِينِ دَا بس علت شر درم ذل لِأَلَّا يَكُنِ النَّاسَ لَيْكُمْ حُجَّةِ فَوَلُّوا لِأَلَّا يَكُونَ اِنَّهُ الْحَقُّ لَلْحَقُّ لِأَلَّا يَكُونَ دری علتنا پی متفرر کری دی نزک تقرار لترتب العلل علتنا پی متفرر شر بل قول علماء کرام لکی یو دے تامیم الاحوال یو دے تامیم الامکنا یو دے تامیم الزمان دے پانا اول حکم تعمیم الاحوال، دیم حکم لپاره تعمیم الامکنا، او دریم لتعمیم الازمنا. ٹھیک شو، هر حال کی، هر زی کی، په هر زمان کی، هر حال کی، هر زی کی، هر زمان کی، تعمیم الاحوال و تعمیم الامکنا و تعمیم الازمنا، هر حالت کی، هر زی کی، ٹھیک شو کنا، اور هر زمانے کی، هر حال، هر زی، پټول عمر. اے دا اس کعبہ قبلہ شوا، اس لا ينسخو، اس چرب منسوخ کی گی نا. نو تعمیم الزمان تشار شوا، تعمیم المکان تشار شوا، تعمیم الاحوال تشار شوا، احوال امکنا ازمنا، تبر اخلاص شوا. فلا تخشو مخشونی ولی اتم نعمتی علیکم، اللہ علت باندی پل علت لاللہ ولی اتم تام کم پو تاسبا نعمتونا، دا نعمتون دنیوی خوا، زکا علماء لکی چه نعمت تام الدخول فی الجنت، پورا نعمت کو دخول فی الجنت تے، فا اخروی نعمت تے، اما پو دنیا کی اتم نعمتی تعین دا قبلے دے، معرفت دا قبلے دے، چه اسوی تا خپل دن معلوم شی با اتمام نعمت راوے. بعض علماء اکرام فرمائی ومن اتمام نعمت الموت علی الایمان، او بعض اتمام نعمت سری الموت علی الایمان، چه چاہتا پا ایمان حالت کے موت نصیب شی دا دیر لوی نعمت تی اللہ زمان نصیب کی. ولی اتمام نعمت علیکم ولعلکم تحتدون، او دل پا چه تاسو کلک شئی، یو مانا یا تحتدون چه تلل اکی پا طریقی دا عبادت مشروعی سرا، چه سر مخکول کابیتا کما احسلنا فیکم رسولا. الله علماء ذکر کی چې دا کلام متصل دی او لی اتم نعمتی سره متعلق دی، او دی کما کی دا حرف کاف چې دی دا په معنی د مثل دی، او دا صفت ته لپاره مصدر مقدره، او دا ما حرف ما دا سره مصدر دی، حرف ما مصدر دی، کاف په معنی د مثل صفت ته مصدر مقدر دی پارا، او حرف ما مصدر دی، او لی اتم مصر کلام متعلق دے، نمانو کا ولی اتم اتماما مثل ارسالنا فیکم رسولا. دیشو کما کاف صفت فمانا دا مثل سرم، او صفت سے لپا دا مصدر مقدرہ نفمانا دا مثل. ولی اتم اتماما مثل ارسالنا فیکم رسولا منکم، ولی اتم نعمتی چه تام کم ز پتاسبان اخفل نعمت سنگا مثل ما اے مثل ارسالنا فیکم رسولا، پشان دا تامولو دا نعمت زمنگا پلی گلو کی پتاسو کی رسول دا تاسو نا، چه سنگا منگ تاسو کی نا یو رسول تاسو تا لے گلے دے او نعمت تام کرے دے، نو دا سی پتایون دا قبلی سرا نعمت تامو پتاسو با دے. ولی اتم اتماما مثل اتمامنا یا مثل ارسالنا فیکم رسولا، تام کو پتاسو باندے نعمت پتایون دا قبلی سرا، پشان دا تامول دا نعمت زمنگا پتاسو باندے پرالی گلو دے یو پیغمبر دا تاسو نا. اس مطلب شو کہا ولخ رسولا منکم، او تفسیر سمرقندی سے لکھی رسولا منکم آدمی مثلکم، دلتا لکھی سمرقندی آدمی مثلکم، چلا رسول انسان بھی پشان ستاسو، یتلو علیکم آیاتنا چلو لبا پتاس پاستاسو بانے آیتنا زمنگا، ویزکیکم اور پاکی تاثر دا کفر شرکنا، نسبت تا تذکیر پیغمبر تا مجازم دے، او دیتا نسبت سببی ہوئی، ذکر چه قرآن بیانول دا سبب دا تذکیر دا، ویعلمکم الکتابا او تعلیم در کتاز دا کتاب، والحکمتا دا سنت اخپل، ویعلمکم تعلیم در کتاز دا ما لم تکونو تعلمون، درغ حکمونو چه تاثر تا پتنوا، آل بیدا دلتیم حرف ما راغی عموم دی پارا دی منگوی چی پی ٹک دا که پیغمبر عالم دا ماکان و مایکون تسلیم کو نو ٹک شوا نو امتم طول عالم بی ماکان و مایکون دے لکا چو ما وللغیب بی زنین و یعلمکم عالم تکونو تعلمو او تاس تخی حاغا مسلی چی تاس تا علم نو اخلاص شوا آل تا که ماکان و مایکون چا تم ماکان و مایکون کرا لے او چی تنی نو اغم ماکان و مایکون کنو ٹک شوا دی منزو بیا بلده که باس کو ما شی ٹک دی حرف ما چی دی دال پاس دی عموم دی خنور الانوار مولا جیون پا منار کی لکی وقد یختملان الخصوصا بعارض القرائن او دلتا که علماء اکرام دا حرف ما پا خصوصیت اغسطه دی لکه معلم التنزیل لکی ویعلمکم ما ای من الاحکام والشرائع از معلم التنزیل ویعلمکم او تعلیم در کتاب تا ما ده حکمونو او ده شریعت لم تکونو تعلمون چه تاسو مخی پا ده پوه نوائی وفذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون اللہ تاسو ما یادوائی زبا تاسو یادوم واشکرولی او شکریا دا که زما پا تابداره ولا تکفرون او ناشکری مکوائی تاسو اس معلم التنزیل دمانه که لا تکفرون ای بالمعصیتی ناشکری مکوائی پا گناه سرا یا لا تکفرون مراد کفران نعمت ته مپتوائی زمان نعمتونا دا نعمت تا تحویل قبل شکریا دا که او پتوائی ما فذکرونی اذکرکم اذکرکم تاسو ما یاد که نزب تاسو یادوم دا سنگا تبا اے اللہ اے اللہ اوی عبداللہ اے بندہ دا سنگا فذکرونی اذکرکم تاسو ما یاد که زب تاسو یادوم نسوک معنی که فذکرونی بی اجابت الاحکام اذکرکم بی ایسال الخیر تاسو ما یاد که پا منونو دا حکم زمان اذکرکم بی ایسال الخیر زبادتا خیر رسول ما یا فذکرونی بالاعمال اذکرکم بی جزائی الاعمال تیک شو خدا مفسرین دیر ترجمه کردی زمان خیال زتا تا دا طول ترجمه نقل کما بخل کول زمان پا مذہب کی خنه دی دا دغه غرائب القرآن لکی فالحاصل اذکرونی بطاعتی اذکرکم برحمتی ما یاد که پتابی دار زمان زبا یاد کم تاصل را پخپر رحمتونو دیو مانا اذکرونی بدعا اذکرکم بالاجابا تاسو ما یادوئے پا غختلو دا حاجت زبا تاسو یاد کم پا قبلو دا دعا سرا بلا مانا اذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی الاخرہ ما پا دنیا کی یاد که آخرت کے بدلتی یاد کم یعنی جنت بدل در کما یا اذکرونی فی الخلوات ما یاد کا تنہا کی اذکرکم فی الفلوات زبد یاد کم پا میرو کی چو چرت و بالکل خوشی ایسو گود مددگار نی زبد تراور سوا اذکرونی فی الخلوات اذکرکم فی الفلوات یا اذکرونی فی الرخا تاسو یاد که ما پا خوشا لے که اذکرکم فی البلا زبد یاد کم پا مصیبتنو که بلا مانا اذکرونی بالمجاہدتی اذکرکم بالہدایتی تو مجاہدت نفسو کا زبد ہدایت نصیب کما اذکرونی بالصدق والاخلاص اذکرکم بالخلاص تم آپ اخلاص یاد کا زبد یاد کم پا خلاصول دا اور سرا اذکرونی بالعبودیت اذکرکم بالربوبیت تاسو ما یاد کئے پہ عبادت زما زب یاد کم تاسو لا پہ تربیت سرا زبستا تربیت کم اذکرونی بالفنا اذکرکم بالبقا مانا یاد کہا دارنے چی ما یاد کئے پہ فنا سرا اذکرونی بالفنا اے بفنا نفس کا ما یاد کئے پہ داس حال کے چکپل نفس فانی اگانے نو اذکرکم بالبقا زبدت ابدی جن د اخرت هغه درت نصیب کما اذکرونی اذکرکم تیشا واشکرولی ولا تکفرون صدق الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون دا لویا اور اهم مسئلہ چرا تحویل د قبله و سردا علتوننا اجمالی اور تفصیلی بیان شوا چونکه دالویا مسئلہ وا اور محل د اعتراض د خلق وا محل د اعتراض د خلق وا نمخ کی آیت کے ذکر چې فلا تخشوهم واخشوني دینا یریګای ما خاص د مانو یریګای بیا وروسته ذکر کا فذكروني اذكركم بس ما تابداریو کئی زبستاسو مددو کم لکه ما در تا دی فذکرونی گنی ترجمه کڑی وی نو فذکرونی تاسو زما ذکرو کئی ما یاد کئی پا منلو دا حکمونو اذکرو کم زب تاسو یاد کم پا خپلو رحمتونو مدد سرا و دا اللہ مدد چلی هغه پا منلو د حکمونو د الله سره دی یا ایها الذین آمنوا استعینوا اوس بل خطاب مسلمانانو ته دی یو امر دی استعانت حاصلول په صبر سره دویم امر دی دوام په مانزه باندې استعینوا بالصبر والصلاة رب تی ما سبق سر داده چونکه د دشمن اعتراضات دا سره نشی برداشت کوله نو استعینو بی صبری مدد حاصل که پا صبر سرا یعنی سمانا پا برداشت مصیبتنو یا اذیتنو د دشمن سرا اور وصلاتی صبر حاصل کے پا ادا دا مانز سرا زکا چی قیدہ دادا او تفسیر جامع البیان طبری لکی الصبر علی المکارہ تدرکون مرضاتی فإنکم بالصبر علی المکارہ نو تدرکون مرضاتی زکا چی صبر کول استاسو پا مشکلاتو باندی دا سبب د ادراک در رضا زما ده بیای و صلاة ذکر که ذکر چه و صبر و بی صلاة تدرکون بی حاجاتکم اندی او کل چه تاسو دوام پا مانزکا وی و دا خپل دا حاجات و پوروال و زما پا دربار که امومه دو مسئله شوی حاصل داشته چه پا صبر پا مکاری ہو دا سبب د حصول د الله د رضا ده اور صبر په عبادت باندې دا سبب د حصول د مقصود او یا سبب د اجابت د دعا ده نو صبر کوای په دین چې زړه ناراضی شوم دوام په صلات کوای چې حاجتونه د له پورا کما استعینوا بالصبر والصلاه دا علامه طبری خسته توجیه ذکر کړی ده دویمه خبره ربط حضرت بوی چکلا تحویل د قبلی اوشه او دغی وضاحت اوشه فلا تخشوهم واخشونی سرا نو فلا تخشوهم نا اشاره وا چې دشمن با دربان حمله کوي خو خیر دی دای تکلیف برداشت کا اوس دلته واستعینوا بالصبر والصلاة نو صبر حبس النفس علی المکاره توی لکه زرستو در تقسام در صبر ذکر کوم صبر ستوی صبر النفس علی المکاره تنگول د نفس پا گران سیز بانده نو جهاد کول دیر گران ده وینا تویول دیر گران ده در دشمن حملی تزان نیول دیر گران ده نو وستعینو بی صبر و صلاح سر امر ده چه کلا تاسو دغی خلاف کوئی اور اغیس تاسو خلاف کئی دا مخالفت با جنگ و جدال ترا ورسی نو کله چې غیدا سره هم در باندې حمله کوي نو باقاعده جواب ورکړي استعینوا بالصبر والصلاه استعانت بالصبر هغه مصائب د جهاد باندې استقامت ته وایي والصلاه کې تعلق مع الله دی نو معنا د تفسیر طبری نو اسکوم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر استعینوا بالصبر مدد حاصل کئے پکلکوالی سرا پتابدار زما پا جہاد دشمن طبری استعینوا بالصبر على طاعتی فی جہادکم فی جہاد عدوکم استعینوا بالصبر على طاعتی فی جہاد عدوکم لکشے پتابدار زما پا دوران دا جہاد تاسو دشمن اخبل سرا والصلات اور ادا کے مز ان اللہ مع الصابرین اللہ مدد صبرنا کو سر دے علماء کرام اول دا صبر اقسام در تو بیانوں بیا دغین دستو فضیلت تا صبر دے اور قرآن کریم کے درجات تا صبر اگر سمر ذکر دی رجاوی ذکر کوم تفسیر کتاب التسهیل لکی چې الله رب العزت په قران کې اویاو نزیات د صبر ذکر کړی دی اویاو نزیات او صابرین سره د الله چې کومه وعده دي دا مخصوص به ذات صابرین دي ای پوری خاص دی بل چا پوری نه خو اول د صبر اقسام زده کړي نو بیا پرسته ان شاء الله فضیلت تا صبر ذکر کو اقسام دا صبر دا سلور دی اولنی قسم صبر علی البلا صبر علی البلا پا مصیبت تنو باندے پا مصیبت با صبر سنگئی هو منع النفس یعنی تسخیط اگر منع کول دا نفس دی دا غسینا یعنی کی مصیبت در باندې راشی بده الله فیصله امنا او گله مکوا الصبر علی البلا دا معنا دا مصیبت در باندې راشی نو په خدای گله مکوا بس ان لله و انا الیه راجعون تفیزو کا دیم الصبر علی النعم صبر په نعمتونو د الله سره دی اور هغه وتقیدها بالشکر وعدم الطغیان صبر په نعمت سره هغه شکر د ادا کول د الله دی اور ترک طغیان دی عدم الطغیان نافرمانی بنا کوي او دغه ته صوفیا وایي چې الشکر قید الموجود و صید المفقود دا صبر شکر نه دی دا د موجود نعمت قید دی او د نور نعمتونو حصول دی پار سید دی چکم نعمت در اللہ در کردی و شکر پیو کی نگا نعمت بدا سقپاتی شی مزید د نور نعمتونو د حاصل اولو چل بملاو شی تیشوہ دویم قسم صبر علن نعم و تقیدها بشکر و عدم تغیان صوفیاء ذکر کئی الشکر قید الموجود و صید المفقود دا مفقود دی پارا سید دی جال دی دال دی دام دی او چکم نعمت در سخه دی اغی دی پارا حفاظت دی درین قسم صبر علی الطاعت دی او اغس دی علی المحافظہ چی مز امیشہ کئے دا اللہ تابداری ہمیشہ کئے ناغا و چوٹی پکے نکئے سلورم الصبر عن المعاصی زان بچ کول د گنانا چیزی اللہ نافرمانی اونکی نو دادری سلور قسم دا صبر دی او سو کوئی چیزی با خدای نافرمانی نکو ما نو دا جہاد دی او صبر پا تابداری دا اللہ دا عبادت دی تیشوان الصبر صبرانی صبر عن معصية الله فهو مجاهد وصبر على طاعة الله فهو عابد کہ معصیت نہ رضان بچ کر نو مجاہد شوے اور کہ پتاعت تا پروردگار رضان کلک کر نو عابد شوے اور حضرت حواس دایوزبرگ دے اغوی الصبر الصبات على احکام الكتاب والسنة صبر خود قرآن و سنت پا حکمونو بانے کلکوالی تاوئی زنون مصری رحمه اللہ اغوی الصبر الاستعانت باللہ صبر خو استعانت باللہ دے دا خداوند قدوسنا مدد غختل دی نو دا دا صبر سو اقسامو سلور دا کتاب التسهیلو دو دا قرطبینو صبر صابر تا چکم نعمتون دی نو آغا دیر زیاد تی هر چاسر وعده دا من جا بالحسنت فلو عشر امثالها لیکن صابر سر داد چی وفا صابرون اجرهم بغیر حساب صابر تا داغی دا اجر عمل ملاوی گی خپاری کی حساب کتاب نشتر ہے سورة زمر اگورا آیت نمبر 10 10 نمبر آیت اگورا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا وارض اللہ واسعا اس گورا انما یوفى الصابرون بشکا پورا کل کی صابرانو تا اجرهم دائی ثواب بغیر حساب بی حساب اور اس حساب کتاب اور سخا نشتر ہے اور دارنگی اللہ دا صابر سر دا وعدہ دا چکم دی صورت کی ذکر دا آغا سشی دی ان اللہ مع الصابرین نو دا دی موعدہ شوا چی دی اللہ مدد آغا صابرین سر دے مایت باری تعالی صابر سر دے دارنگی صورت آل عمران گورا التو یحب الصابرین آیت نمبر 146 یوسل اور شپگ سلخت گورا وَكَيِّمْ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ آخر کی گورا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللہ صابر سر دیر امینہ کئی بیاو گورا سورة آل عمران 186 یو سر شپگ اتیا آخر کے گورا ومن الذين اشركوا اذن كثيرا وان تصبروا وتتقوا کہ تاسو صبر وکاو او تقوا م اختیار کرا فان ذلك من عزم الامور دا عزم الامور دے نو صبر دا اهم ترین امر دے من معزومات الامور دے او تعریف دا صبر سورۃ فرقان آیت نمبر دے 75 اولائکا یجزون الغرفتا بما صبرو او گرد جنت اغ اعلا منازل دغی حصول پر سبب د صبر سره دے سورة فرقان 15 آویاؤں سورة احقاف گرا چه صبر په صبر مامور پیغمبر علی السلام هم دی. سورت احقاف آیت نمبر 35 فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل صبر کوا صبر کوا مامور شو پیغمبر علی السلام. بل عنوان کې دا ان نهی عن ضد الصبر ولا تستعجل لهم بصبر مکوا. دارنګ صبر دا سبب دا غلبی دې په دشمن باندې. سورت آل عمران وګورا آیت نمبر 120 وَإِذْ غَدَوْتَ غِنَ مَخِدُوا إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. او که صبر دیو که لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا دشمن ضرر بدر در تئیس نرسی. الحفاظت عن ضرر العدو اے بسبب الصبر. نو صبر دمر لوی شعر سوش یوفا صابرون یحب الصابرون مع الصابرین تیشو کنا بلا ان تصبروا وتتقوا تیشو لا یضرو ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم ان ذالک من عزم الامور فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل تیشو ولا تستعجل لهم دا خود بار نشو دلته وګورا وبشر الصابرین آیت نمبر 155 بقرہ وبشر الصابرین بیا آیت 157 اولئک علیهم صلوات نبل ورحمت نبل اولئک هم المهتدون دا درجات کو صابر دی او دا قرآن ذکر کری دی. نو صبر ډیر لوی شی دی صبر پکار دی ٹھیک شو استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین او چازه مدار جو سالکین وی نو هغه دیم جل 115 16 نو 19 پور واخلا نو دا خسته تفصیل ال تکر دی دا د مدار جو سالکین دیم جل او ما څنګه چ دینو 115 16 17 دا خسته بحث کر دی او کتاب التفصیل اغم خسته بحث کر دی نور تفاسیرهم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ربط ما کي صبر وکاي په بي صبره سکار نه جوړي ها اپختانو په پخاوي وي صبر کو صبر ډېر خده په بي صبره چا معشوقي مندلي نه دي صبر به وکين معشوقه بدلته ملاشي او معشوقه هوري او غلمان دي زه اخو روانه مخه دا پرېږده دنیا سره سکه اخوا صبر ډېر خشه دي اوس دې ځکه ولا تقولوا رب داد ګور صبر کوا کې د دشمن یعنی د کافر د لاسا کې څوک مسلمان په دین باندې مرش نغی تعام مرو په شان لموي هغه شهید اند الله دې ٹھیک شو رب معلوم شو jihad کوي او پاغي استقامت سره پاتې کیږي نو کې په دې دوران کې څوک د کافر د لاسا مر کړی شو ناغی تدعام مرو پشان لموئے اگر شہید اند اللہ دے بس. ولا تقولو اور موئے تاسو لمن پاک داغا چا یقتلو چو جلشی فی سبیل اللہ پلارد اللہ کے امواتن مڑا بل احیاء اندوی جوندی دی ولیکن لا تشرون تاسو نپوئے گئے دا بل احیاءن احیاءن خبر دی مبتدا مقدر جلالی نموی بل هم احیاءن بلکی دوی جوندی دی ولیکن لا تشرون او تاسو پی نپوی گئے. گورا دا آیت مشکل دی او دی آیت حل کرے دی شابد العزیز سے پخپل تفسیر عزیزی کے او دیر خستا مالها و مالیها بحث بکرے دی او زس قدری دی آغین تا تویما خدا آیت لگ مشکل دے پا دی اعتبار سرا جدلتا ہوئی لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ موات موئے آغا چاہتا چھ مڑکرشی اللہ پلا رکی مڑا چھ سوک مڑکرشی نو مڑا ورطا موئے مڑکرشی ناول اس بات تا مرگ دے اب یای لا تقولو اموات مڑا ورطا موئے یو بیای بل احیاء جوندی دی اس منگوی چھ جوندی دی جوندی خودی تاوی چھ کوری وی خزی وی ماشومانی اگر ماشومان خو یتیمانان شلو خزی کنڈا شو عیدت نپس دا طول معاملی زکی گی اللہوی ولیکن لا تشرون دا سی جوندی دی چھ پاگی جوند تاسو نپوی گئے خبر اخلاسو شو نو چھ دا قرآن پا دغی آت سر سبرو کی نو جگر ختم شو جوندی دی شہیدان خو پا دا سی جوندی دی چھ منگ تا پتہ نشتا رہے اس کے تاتی ملی صرف شہید جوندے دے ویا آو سنگا ماتا پتہ نشتے استاد علم کے سکھا میرا دے اللہوی ولیکن لا تشرون تا تا دغید حیات پتہ نشتے دے نو بس کا کنا نور پا کسی لے باس کے او کہ خام خبیات باس کے نو منگ سبم پیز دزشتے کنا بیا با منگم در تا باس شروع کو من خوش مکہ ان خرے او پا دی بس کا بیا ترجمہ ہو گورا ولا تقولوا لمن يقتل ولا تقولوا لمن يقتل مو اغا چاته چې وجل شهید الله پلا رکی او وجل شي مړه خوشاله نو دوی ته اموات مو یا بیا زه تفسیر سرا دا درته داسې حال کومه چې ان شاء الله شفای کامله او حاضره به درته نصیب شي ترتیب سره به داسې رور او برت ازم ان شاء الله او خد لایل به دانه چې زما بابا ویلی زما کاکا ویلی کنه اگر چې ما ته بابا خودلې دی خو زما بابا ډیر ضرور بابا وشو کنه اری بابا به اسې خبرې نه کولی اگر سوکوا بل زنانی ته زه چې زو بابا لا بابا لزو بابا مړی بابا لا وسلا ویالتا با اگرزو چکر بو لگو دعا بو گوارو خدای با اولاد را کی اگا خدا دیر مواحد آوا اگوی تا گرد بابا گانو پسی زما بابا خدا نپروت تی فرمشی نو بابا خدا خو بابا بابا ویا اس در تین شالا بابا وی ما خو اول دا قرآن باندی اندازه لگوا لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ موات دلتی لا تقولو موی ورطا سورت آل عمران کی ہوئی پاغی گمان بم نہ گئے آیت 169 گورا یوسل یوکم اویا لیکن دا نخی بل رکھا ہے نا دیتا بیا بیا گورے اس کو تازہ کاغذ دے کاغذ کے دا پخوا ملیانو پکی واقع خل لا تصبن اللذین قتلو فی سبیل اللہ مواتا اس علتوی لا تقولو پخلی موایا جلتوی پو گمان کے مراولا لا تقولو گمان کے مراولا امواتا چی دی مردی بل احیاؤن دوی جوندی دی دا مخ کی مزا اندر ربی مجتا مزا دمرا بل احیاؤن جوندی دی اے دا نخ خراب ہو ما دا سی قرآن در تعلقو ما چی انشاءاللہ ایک دونہ دونہ تا دو دونی چار بیال سورت نہا لگو را سورت نہا لگو را زمارو را زرزر گو را آیت نمبر 21 گو را لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء مردي جندين دي او دلتا حضرت شیخ مرحوم بوی چکل من بتن قران کریم ترجمه کولا ای بدا تفسیر نہ راوڑل کنه زک زنگ پہ پورا اعتماد ہو امنگ زک راوڑو چ استاد من اعتماد نشته انا غیب لکھو یا حاشے عبدالقادر دیکھنا ضروری ہے بس آئے بدم روے منگ چاشو لکھلا اب قرآن را لکھلے قرآن را چاپٹ کا منگ چارا حاشو لکھلا بیا کو موزه القرآن کی منگا اکتل نو ارت لکھی شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں نو امواتن بتمش اموات ازبرگان دی نو پزبرگانو کی شہیدان بطریق اولا ازبرگان دی نو امواتن مردی غیر احیان جندی ندی تفسیر عثمانی علامہ شبیر احمد سے بم پہ الت تحقیق کر دیں او آلوسی روح المانی تحقیق کر دیں در روح المانی عربی علامہ شبیر احمد عثمانی پہ ترجمہ کی لکھ لے دا اے دی دریو آیتن تو گورا قرآن سنگ حل کی گی دلتے لا تقولوا اموات مو آیا ورتا پخلے ورتا مو آیا سورت آل عمران کی ہوئی لا تصبن گمان پہ مکوا اپنا حل کی ہوئی اموات مردی اے وکی دا التوی اموات اس بات تموت دنیاوی دے سورت نحل اموات کی سش اموات نحل کی اس بات تموت دنیاوی دے سورت بقرہ لا تقولوا اموات نفی دا قول دا کسار الاموات مگنے دا شہیدان پشان دا عام مڑو عام مڑو پشان لندی دی پشان دا جوندو دی سنگ جوندی دی وکی دا ایمولی سیبا چیو سرے جوندی او کدیر گناہگاری اغیل عذاب قبر شتی یا روائے کن لاغو اول سٹارٹنگ دی آرہ اغیل عذاب قبر شتی نشتے کنا ولی زکر چی عذاب قبر خود مرگ نا پس بشورو کی کنا او چیو سرے جوندی نا اغیل عذاب قبر شتی اغیل نشتے دی لا تقولو اموات موئے دوی تا پشاند عام مڑو ولی چی خلق مڑشی نو پازاب کی مبتلا شی او دا شیدان دوی پشاند جوندو دی عذابون نو بچ دی تیشوا یار دا سنگا اے اس رتی آل عمران تو گرا بل احیاؤن ہند ربیم یرزقون اس تفصیلو شنو بیاو کو نحل کی اموات موت دنیاوی ثابت شو بقرہ کی احیاء حیات ثابت شو کم حیات حیات برزخی چرتا عند ربهم اللہ سخ جوندی دی خبر اخلاص شو اس قرآن کریم تفسیر پا دی عنوان سرو شو نو بس کافی نہیں او کنی نمازا مگر در تمخ کی ویلو تفسیر القرآن بالحدیث مبارک دا قرآن تفسیر بکو پا حدیث سرا دا یو حدیث در تخیمہ دا مسروق یو عالم دے اور اغد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث نقل کی اور مشکات 330 صفحہ دا اور دل تذکر کی عن مسروق قال سألنا عبداللہ ابن مسعود عن حاضر آتی ولا تصمن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال انا قد سالنا عن ذلك فقال ارواح في اجواف الطير حزر لا قناديل معلقه بالعرش آخری حیات دلتا نہ دے لاگر 330 صفحہ ما سقد مشکات شریف اور بیاد ان شاء اللہ بیاروس تو بیاد حدیث بدر تبیاد دیما تیشوا آیاتون بظاہر حرشل قرآن پر عنوان سرا لا تقولوا اموات کسار الاموات الذین يعذبون فی قبورهم اما الشہید کل حی فی عدم عذاب القبر و اما حیاتهم فلیس عندنا بل حیاتهم عند ربهم یرزقون سورة آل عمران اور اخلاص شو پدی بس انو دیر خدا او مسئلہ حل شوی دا او کہ پدی بس نی نمخ کی رازا اس ترتیب سرطا تا ترجمہ کوما اگر ترجمه یاد کا انشاء الله پکې ډیر خیر دی. اوس په دې سوال کو دا ټول تفسیر عزیزی ذکر کړي لا تقولوا اموات موه دوی ته اموات څنګه ایک سائر الاموات موه دوی ته اموات داسی اموات چا پشان د عام مړو دي عام مړو پشان لموایا ولی وی زکا چه دا شهدا چه کل مرشی نو دی ارواح این جنت تلارشی دو دی ارواح لارشی ستا جنت تلارشی مانا یاد شو اولا ترجمه لا تقولو اموات ای بمنزلت غیرهم من الاموات موی دوی تب مر پشاند نور مرو ولی ارواحهم تصلو الى الجنت زکت دی شهیدان روحنا جنت تلارشی دا حدیث 330 دوی متو جی پدی سوال دے یار دا خبرا خوخ نگا پدی اعتبار سرا چی علیس سائر المطیعین یدخلون الجنہ دا سوال دے تمام مطیعین خو جنت تلی کنا پس تا مرگ نا هر تابدار دا اللہ دا غیروح جنت تزی اللیین تزی نوچه اللیین تزی بیا تخصیص پو وصول الی الجنت سرا دا شهید سمان شوا نو جواب ذات المسیح لکی ترتیب یاس اول مانا گونا لا تقولو اموات کسائر الاموات اے بمنزلت غیرهم پشاند نور مرو مگنه ولی زکه چې د دوی روح په وتو د بدن نه جنت ته رسیده دا یو بیا په دې سوال وکړه الیس سال متین یصل الی الجنه قانون خدا دې چې د تمام متین روحونه جنت ته ځي چې هر متین روح جنت ته ځي بیا د شهید تخصیص په دې معنی سره څنګه وشو نو جواب ازاد المسیر لا تقولوا كسائل الاموات ولي لانهم فضلوا بمزيد النعم الزاد المسير لانهم فضلوا بمزيد النعم ذكر الشهداء تا كم روحون تا كم انعامات اخروی ملاویگی اگر دنیا بل تابیدار تا نہ ملاویگی یا س دد جواب اشلا دریم جواب تفسیر امام رازی وی کل اگه سوالو که چه اللہوی لا تقولو اموات دوی تا اموات موایا نو اس دی بانی سوال بانی سره پویگی نا چه مرو خودی کنا دی وجه نا مرو دی چه احکام دا مرو پی جاری دی جاری دی کنی شهید مرش جنازه والا کو مرش قبر کی تدفین داری کیگی مرش تقسیم داغی دا مال کیگی مرش داغی اولاد تا یتیم ویل کیگی مرش داغی خدا پس تا اتمام دا عدتنا داغی سا دبل نکاح جاری کیگی دا طول احکام دا اموات پی جاری دی کی جاری نلی لبیاس مطلب چلا تقولو اموات نو امام رازی وی چه هازا رد لقول المشرکین مشرکینو دا قول رد دے کلچی وسوک پا دین باندې شهید شا وی ماتا وزاب عنہ نائمت دنیا او گورا مرشا دا دنیا مزونا خلاص شا خزا پاتشو سقا جیر خزاوا دا واروان بچی پاتشل سخستا بنگ لوا دا ترنا پاتشوا سد لوی دولتو دا ترنا پاتشا مشرکینو بای ماتا وزهبانه نعمت دنیا وای وای مرش د دنیا نعمتونه ته پاتشله نو جواب لا تقولوا اموات عثمان ته امام رازی معنا دا لا تقولوا اموات کسال الاموات ای بفقدان نعمت دنیا بل احیاء هم احیاء ای احیاء فی نعم الدائم از امام رازی احیاء فی نعم الدائم دوی ژوند دي او په عام نعمت دایمي نعمتونو کې دي لکه حدیث کې راځي چې اوسړې مرشه نبی اسلام علیه جنازه کولا او کله کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنازی د دعا الفاظ به فزور وی دیر پارچ صحابه واوری او ازده کی رانا از بعد خلف فاتحه وی او جهر سره وی و ابن عباس پا جهر وی لیوا نیک وقت اگر جهر تعلیمی و او کنی پی عمیر صاحب خدا دعا کرو مشکات کی حدیث تے بخاری کشتے نبی اسلامی اللهم ادخله دارن خیرم من داری و ابدله زوجن خیرم من زوجی و اهلن خیرم من اهلی دا صحابه واوری دل خدای داسې کور ولا ورکا چې د دې د دنیا د کور نخی داسې آل ولا ورکا چې دنیا د آل نخی داسې مال او دولت ولا ورکا چې دنیا نخی داسې عجیب دعا غوښته معنی یاد شو دریم قول سواسه شو امام رازی وی چې په دې کې رد د قول مشرکین دې هغه به انه قد مات و ذهب عنه نعیم الدنیا اللہ لا تقولو اموات دویتا اموات موائے بل هم فی نعیم الدائم دویتا ابدی نعمتنو کشلا لا تقولو اموات ایک سار الامواتی ٹھیک شوا درے مسئلے شوی سلو رو ما خبرہ مشرکینو باوی ان فلانا ماتا بموت الدین دا ماتا بموت الدین دا فلان کې وګوروي مرشه په دین مرشه دا دینی مړره ماته به موت دین سمانه مرشه دین ختم شه نو جواب لا تقول اموات اي اموات الدين از امام رازي لا تقول اموات اي اموات الدين اموات الدين موه بل احياء في الدين دوی په دین کې ژوند دي اوس موږ تذکيري کوو د شهداو اب دا جوندی دی کنا پا دیو تباس سرا چه تذکره دنیاوی دینی مشق جاری دا منگ دا تذکره کو دا امام رازی ذکر کئی اللہ تفسیر اللہ ماوردی ذکر کئی چلاوی لا تقول اموات بل احیاء سمانا لا تقول اموات ایلیسو امواتا بی انقطاع ذکری کما هو دعب عامل اموات دوی ندی مره پا ختمی دو دا ذکر سرا سره مرشی که نا نو بس مرشی جو مرشی نو چه سنگ وجودی نی نو داسی تذکری هم نی بل احیاء عند الله و ثواب الاجر دوی جوندی دی دای تذکری اسم کی گی اور اغیل اجر مزید ورکو لکی گی علامہ تفسیر ماوردی دی آیت لان دی لکی بل یو توجی یادک پینزما خواغیر پارا یو تمہید ازدکا دا مشکات کے دا حدیث تے چی چالوستی خودی را خدا کنی ویدن بیا حاشو گورے او کتاب علم کے دا حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله کلچ انسان مرش نو پا دی مرسل داری اعمال ختم ش نو ضروری خبر دا چه اعمال پا مرگ ختم شل نو ثواب دا اعمالو هم ختم شل یو سره جونده ده موز گئی نو چه مرش نو موز نکی کنا نو چه موز نکی نو ثواب دا موزم نشته ده نو دا عام قیده دا شهداو دی پار دا قانون نده که شهدا مرو مشی دنیا که چه کم اعمال شهیدانو کول پس تا مرگ نو شهداو تا دغی اعمالو با دستور قیامت پور و ثواب ملاوی گی زین تا خبر رانا قیده صدا عام خلق چه مرشی نو دی اعمال و انقطاعو شی اعمال و انقطاع مستلزم دا انقطاع دا ثواب و اجر لرا لیکن چه کم شهدا دی اغی که مروم شی نو دی اغی دا اعمال و ثواب نمنقطع کی گی نختمی گی چه نختمی گن ترجمه دادا لا تقولو اموات موعدویت اموات پا سبب دا انقطاع دا ثواب دا اعمالو موعدویت اموات پا سبب دا انقطاع دا ثواب دا اعمالو بل احیاء بلکه دی جوندی دی پس اکی پا وصول دا ثواب دا اعمالو کی پشان دا جوندو پرسیدو دا ثواب دا اعمالو کی پشاندا جوندو کی شہید مم شہید شکنا نو پا جوند کی چه سمر اعمال کول نو بعد الموت بعد شهادت اغا ثواب جاری وی کی عالم مدرس مرشا نو روزانه چه دی کم تدریس کو او دی لکم ثواب ملاوی دا اغا ثواب دی تو با شهادت نپستو ملاوی گی دی چه کم دعوت و تبلیغ کو نو چه شهید مرشا نو دی تو با دستور دا غی دعوت او دی تبلیغ ثواب ملاوی گی دیکھ شوا نو دی شهید موت پشاند عام و امواتو نده دغی دا ثواب انقطاب الموت رازی دی دا ثواب انقطاب شهادت نرازی او دا حدیث تی ماسخا دا 332 صفحه در مشکات او دا حدیث تا ابو داودم ده وان فضالت ابن عبید عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال کل میت یختم علی عمله الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ فانه ينما له عمل الى يوم القيامه ويامن فتنه القبر یاس اس تفسیر القران بالحدیث فضاله ابن عبید رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان ہے کل میت ہر مرے یختم علی عمله مور لگو لکی دے پا عمل ختمی گی الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ ها نختمیگی ثواب دا عمل دا غچا چه دے مرشیوی مرابط جہاد کے ان کے دا اللہ پلا رکھیں فَإِنَّو يُنْمَا لَهُ رسول کی گی دیتا ثواب دا عمل تر قیامت پورے وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ او پشان دا جندی عذاب قبر من بچتے اس مسئلہ شوان لا تقولوا اموات اے بانقطاع ثواب الاعمال بل احیاؤن اے فی وصول ثواب الاعمال نو دیکھو جوندے دی ثواب دا اعمال ور ترسی تیشوا اگر چه دی مرد ثواب دا اعمال ور ترسی مسرح حل شوا ثواب دا اعمال ورسی بل ویامن فتنة القبر عذاب قبر نبچ دے لکا پشان دا جوندی دے لکا جوندے که دیر گناہگار دے عذاب قبر ولا نشتے دے پریزان پوکا مرتوی چه دا مولای عذاب قبر نشتے عذاب قبر خو په قبر کې ده کنه دا خو خارجي قبر دی ته په دې دنیا کې قبر شته دلته کنه دلته چې سړی ژوندۍ قبر کې خونی کنه چې سړی ژوندۍ په قبر کې نه په قبر عذاب ولا نشته چې مرشنه په قبر کې شه نو چې قبر کې شنه عذاب شته په دې سپونه شوی په شان ویلې پونګه په شان د ژوندو دی اے ژوندۍ له عذاب قبر نه ملاويږي په شهید ته عذاب قبر لکه هغه خلک تقلی کوي اچا چاوي پیاز خوړل وی لکه چې څوک پیاز خوري جنازه نه کوي کیږي خو چې خوري خوراک خوري خو چوندې ده نو ژوندۍ جنازه چلته کیږي جنازه خو بل کې چرته مرشي نو که ته ژوندۍ ته څلور تکبیر هم فرض کې فرض جنازه الله اکبر جنازه وشو نه کی جنازه خو دې مړی کی زين ته خبراله په دې مسلې باندې بلکل بعینه دا توجیه چه دا صاحبی اغا مشهور عالم زمنگا سمرقندی صاحب اغی ذکر کرده دا 169 صفحه دا تفسیر سمرقندی سبحان اللہ اولی کا ذان اللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ لِأَنَّمْ فِي الْحُكْمِ الله دا دې څلورمې صدې عالم دې ورخا لانهم فی الحکم کل احیاء زکه دا شهدا په حکم کې پشان د ژوندو دي څنګه لانه یجری ثوابهم الی یوم القیامت ثواب د اعمال قیامت پورشته ولانهم یسرعون فی الجنه حيث شاءوا چې چرته خوخه ګرځي را ګرځي بیا 314 صفحه تفسیر سمرقندی 314 صفحہ اللہ جو بخواق ور تقیدہ داخلت پوئی گینا پا دے مسئلے 314 صفحہ دا کم کتاب تفسیر سمرقندی سے جلدی اول دے وَلَا تَظُنَّنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا كَسَائِرِ الْأَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ اَهُمْ كَالْأَحْيَاءِ عِنْدَ رَبِّهِمْ لانه يكتب لهم اجر الى يوم القيامه فکأنهم احیان فی الاخره. دا تفسیر سمرقندی دی جلد اول او د جلد اول دو صفحه می در توخو دی. حاصل سشو امام سمرقندی وی دوی پشان دا جوندو دی مانسا اے ثواب د اعمالو نمنقطع کیږي اور عذاب قبر شید لنشته ده. نو دې دې معنی سره ژوند دی دې شو بیا دې سره مخ کی بیا زما ان شاء الله ست تسلی ز کومه بل اخری توجی یاد کا دې ذکی او ضابطه یاد کا چې پس تا مرګ نا روح د هر چا ژوند دی. موت خدا خلد موت تعریف منی ننو موت ستوئی ابانت روح عن الجسد نلگ لگ دیوئی کنی یارانو مخیزا کنا موت ستوئی ابانت روح عن الجسد و ازالت القوة الحیوانیت درسی وصروئی کنا موت ستوئی ابانت روح عن الجسد روح د بدن نه جدا کېدو ته موت وي و ازاله القوه الحيوانيه او قوت حيواني الحس والشعور السمع والبصر دا ختم شي به ته موت دا خود هر چا به پاره دي. نو بعض علما وي چې لا تقولوا اموات كسائر الاموات بل احياء دوی ژوند دي په حيات روحاني سره چو تو جس شوا په حياتي روحان سره اوس دې د کلي سوال دی سوال دا چې حيات روح خود هر چا حاصل دی مرد نور خلق روح فقط ژوند دی او د شهید روح ژوند دی سره د قوت کاملنا داسې قوت چې د نور روحونو ته نشته دی چې یو شاهد به الحق چې دې په دې قوت سره د حق مشاهده کوي. مثلا شوا داسې روح دی داسې حیات دی د روح چې د نور چا د روح له حاصل نه وي او اگر سوي یو شاهد به الحق چې د حق مشاهده کوي تم جون دی او تاسو یو بل سره هم جون دی ته جون دی د قران په تفسیر کې عالمي او بل جون دی آخر په سر روان دی ستاسو جون کې او دغه په جون کې د زمکه اسمان فرق دی دیکھ نه دی فرق. اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور وکه نو مخکې فنه ينظر بنور الله. نو روحونه خود ټول ژوند دي حکم قوت مدرکا د الله د رحمتونو د مشاهده د روح په روح د شهید کې دي دا د هیڅ چا په روح کې نشته. او ګوره چې دا تحقیق ستاسو یاد یې په جیب کې دی اغستی نو مشکات د حدیث جابر حل شو التخلق ناشوی حدیث جابر من المشکلات ورطوائی چه مشکلاتو نا خوبئی وچه فقراو سرکینه حدیث جابر یاد جا مشکات جلد ثانی خواه صفحہ 579 501 اتیا حدیث در تا پورا وی مخواد ترمیزی حدیث تے حضرت جابر غمجن ناس دے زکر چپلار شید شیر حدیث دو وقت دا وان جابر قالا لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا جابرو مالی اراک منکسرا صدی مال را زتاوینم غمجن دیر پریشان ہے قلتو ماورتوی قسطو شیدا بی پلار می شید شیر دے وطرک آیالن و دینن او اسو کمبشتے او قرضی دی خفف دیم پلاو می مرده زمان نا خویندی پاتی شوی دی او زمان پو پلاو دیر قرزه دا و دیده خویندو با تربیت سنگه کیگی او دی پلاو قرزه با سنگه خلاسیگی او دی پلاو پو جده دیر سخت غم جنه ما خو غور سروار علماء اتاسو خوشی کنه سره خو پیپر پار چا خرسولی شو خو باغبان نیشی خرسولی لکه اگوی زمان پا خپلا پا باقی غط غط قجر قجر باب پیپر شتره نو تاسو خو ملیان یه پتاسو خو ٹیپر نخستیگی خو غور سر اگوی که ده ورطا. او بیا خدای ده پار انصاف کوئی اشاعت و توحید و سنت علماء و بانی اسی دوزی مو آئی گورا افلا و بشرکا بمالقی اللہ و بیاباکا زیره دل در کم چې ستاپلا سره خوله څنګه ملاقات کړې ده. قلت ما بلا يا رسول الله قال ما كلم الله احد قط الا من وراء حجاب. الله اچا سره خبرې نه وکړي مگر بادل یعنی په مز په حائل د حجاب سره. واحيا اباك ستاپلا ری ژوندې کړو اوس پوښوي پس ته شهید کول نه ژوندې کړو الکه چې شهید ژوندې نو څنګه ژوندې شه ته ژوندې تا ژوندې کومه هیڅ مطلب شه ځان په تسلی سره ځان په پوهه کوي صرف لکیر فقیران مې جوړېږي چې څوک دته یو کتاب راوړي وای بس هغه کتاب دی او فلان کیسه کتاب دی د ډیګری سیم کتاب دی حدیث تا گورا ما سخم دا کتابونا پراتی دی پتای خرصو مانا پتا تا میرا اوڑ دی چی دی غریب مولا پا خبر تا اعتماد ہوکی وی احیا باکا ستاپلاری جن دے کا فکلمو کفاہن آمنے سامنے مخامو خسر خبری اکرے اے وکی دورتا قلتو مائی بلا قال اللہ یاب دی تمنا لیا اللہ اے بندہ غارکنا یا ربی توحینی ما جن دے کا سوشوی استاپلار خدای جونده که نو خبری شروع که وی غوار چه سو غواری اگه ما جونده که پرگه پدی استاپلاری جونده که نو غوار سو غواری وی ما جونده که نو چه جونده شنه خود جونده ده که نا که نای دیسه مطلب ده دا خستاد دنیا را سندری چه مامره که چمره نشما دا سه مطلب ده زن پی خود تسلی سر زن پی پوکا ستاپلاری جونده که وی غوار سو غواری وی ما جونده که ستاپلاری جونده که وی ما جونده که نکته یاده که شهید خود جونده ده ستاپلاری جونده که روست اواله در کومه ستاد پلار روح تا قوت کاملا تا اللہ دا دیدار ور که مخامخی که روح تا قوت دا دیدار ور تا نصیب که وی ویا خوشحال شه به ما ژوندې که په حیات دنیاوی سره زما د روح یو سا هغه زما بدن لور کا چې زه بیا دشمن پسې منډه کم دسته وباسم یا مان وباسي چې دا درجه خو مان نو کتا په دې سپور شوې وکې دا یار قال یار به ته یني فاقتلوا فیک ثانیا قال الرب تبارک وتعالى انه قصبق مني انهم لا يرجعون. دا ما فیصله کړی دا چې شهید روح یو ځل راشي بیا دنیا ته نه ځي بس پوشي دی دا شهید روح راغی هغه قبر ته پرکش راغی دلته روح راغی حتی کې ډیر افسوس زه چا به رد نه کوم زه افسوس اظهار کوم ډیر افسوس دی چې بعضی مولانو په کتابونو کې لیکلي دي چې د روح په زی شهید په دی روح کې دا بدن بیا راشي و یا تصرفو باقیده دا دنیا تصرفم کئی تردیر پوری چی داگئی مولی سے ادب کوما پت اخپل کتاب البصائر کلی کلی دی چی یدمرون اعداءهم و ینصرون اولیاءهم بصائر دولسم صفی کلی کلی دی وی بس دی بیا پورا دا ملکی نظام چلی تدویر کئی اللہوی قد سبق منی انہم لا یرجون دنیا تطلل نشت دی ولا فنظرت ولا تصرن قتل في سبيل الله امواتا مثلا الشوا اس دی کی دا سو خبری احیا ابا کا ستاپلار جون دے کا چې جون دے ک نو هو جون دے و د سنگ جون دے کا مرقات په دی باندې لیکي لسم جلد بدلتا حششت دے سبحان الله و احیا ابا کا تطبیق د الله قران سره په سنگ راولي چې بل احیا و بدلتا اراد بالاحیاء اعطاء زيادة قوة لروحه يشاهد الحق بتلك القوة لمعات مرقات یاد شو بھئی من الحمدللہ اشاعت التوحید والسنة تو قرآن اور سنت دوارا زمانگا مرجع دا من داغا چاپ شان لخبر نکو چه منکرین حدیثی وی قرآن کشتے و حدیث نمر اس لمعات والا لکی مرقات والا لکی چه حدیث قرآن سره ټکراو دے آتوی احیاؤن آدلتی احیا کا اگی جوندی دی دلتی جوندی کا حاصل سشا جوندی خودی جوند نمراسده اراد بلی احیا الحدیث کی زیادت و قوت زیور قول دا قوت دی دا سی قوت یشاہد الحق بتلک القوت چپ دی قوت سرا مشاہدت حق کئی الک دا مشاہدت دا طاقت بغیر دا شہید نہ دبل چا روح تا نہ ملاوی گی اوش روح دا شہید بآلہ علیین کے دے اگر دلتا نہ رے مشکات اس گورت 330 صفحہ اللہ وی چې دی شهدای بدر چې سوا کې شهیدان شل الله ته نه تپوس غواړي سو غواړي وی ایو شی نشتی و نحنو نصر من الجنت حیث شینا الله موږ هیڅ نه غواړو جنت کې مزید کوم څه غواړو الله وینا نه غواړه کنه وینا نه موږ څه نه غواړو الله یې نه غواړي کنه چرمان نو پاتې نشي وی الله څه نه غواړو وی غواړي نو چې کله دوی زله ورته الله وی وقالو دوی یا ربی اے الله نريد من ارادكو ان ترد ارواحنا چتو واپس کا زمان روحنا فی اجسادنا ٹھیک شو مسلم حدیث تے کہنا منگوئی چھ زمان دارو زمان جسم لیوسا کم جسم تا اگر دنیا کے چھ کم دے اگر چھ زخمی شوے دے اگر چھ سورے سورے شوے دے آپ دے بمبونو پا پرزو علو زور شوے دے او پایی بانی مشینان تی شو آگی بدن توسا غار غار بدن چره آگی لیوسا حتی نقتل فی سبیلی که مرتا چه منگ استا پا لانه که دوباره او جنگی گو پوشی کنا نفقالا نبی علیہ السلام فلم مارا اللہ سنو حاجتون توری کو دیلی پار چه دوی اوز داروحون دوباره دی جسم تا نشی رات لی نبی آبا پری خودش مسلم حدیث دی مسلم حال شوان حاصل سشو شهید جونده ده پا قوت روحانی سرا سنگ روحانی قوت آغا قوت تا مشاهده ده حق چکم دیتا حاصل ده آغا بل چاہتا حاصل نده شهید جونده ده پا حیات اخروی برزخی سرا سنگا چه دیتا نعمتون ده آخرت ملاویگی آغا نعمتون چان متیرینو تا نمیلاویگی شهید جونده ده پا حکم ده جوندو سرا جوندی تا چه اعمال کئی نصواب ملاویگی شہید تا ثواب ثواب عمل ملاوی گی اگر چه دیس عمل نہ کوي دغه معنی شو دي شو دا د احادیثو په اصطلاح کې ما درته وې اوس ته کې داخلو یا مسله دا بعض خلک په دې کې دمره غلو کی چې زمونږ دی تحقیق ته وای چې دا د دوی بند خروج دی دا خو دا ټول علما دي زه خو ځان یو خبر نه کوم زه خو نقل مروره نقل درته کومه دا حیات کم حیات تے حیات برزخی دے برزخی روحانی دے اور روح د جنت پا نعمتوں کی مشغول دے اما جسد شہید آپ از مکہ کی محفوظ پروتے اور اگر روح پا دے جسد کے داخل نہ دے بس اداد امام ابو حنیفہ مسلکم دے چلا اقول بے حلول روح فی الجسد چلا حلول روح قائل امام ابو حنیفہ سے ہوئے او دا کتاب دما سخه دا نور کا چې شفای کامله اجر نصیب شي ورکه دا تفسیر چا سخه ني نما سخهشته دي ته وي غرائب التفسير وعجائب التاويل د امام کرمانی کتاب دي اما سخه دا د دې دا جلد اول غور سره واوره دي سوې دي وي ګورا صفه 175 کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات سبحان اللہ ویش شان نزول دا تبیانو وی نزلت فی شہدائی بدرین کان الناس یقولون مات فلان وزابانو نعمت دنیا ولذاتها فانزل اللہ تعالی بلوم احیاؤن اے فی البرزخی یرزقون تا سو دیر نیرے دا نجدی مرگیر خو گورے کنے یار سلی فی البرزخشتے در تخکاری کنا کشمک پکر اے فی البرزخی دا پو برزخ کی دویل رزق ورکولے کی اے گورا ورطا صفحہ نمبر 186 کی لکی لِأَنَّا حَيَاتَهُمْ وَرِزْقُهُمْ وَفَرْحُمْ فِي الْقَبْرِ مَا اِمْتِنَائِ اَجْسَامِ مَنِ التَّصَرُّفِ ہاں تُشْبِحُ حَالَ النَّائِمِ و دیکھتن دائی روحنو تا علت احساس ملاو دے او دائی اجسام پا قبرنو کی دی دا سی اجسام پا قبرنو کی دی چو تصرف نممنو دی پشان دو دا و دوم تصرف نشی کولی نا اوری دیشی نا کتیشی نا تلیشی نا نیولیشی نا چالا تسرا چولیشی نا چالا دا کٹا غرزولیشی داسې دویم د تصرف نه محروم دي اے ممنوع دي دښو ادا خو په خواني تفصیل دي دا کوټیر په خواني امام کرمانی سے دته وی تاج القرآن محمود ابن حمزه الکرمانی سبحان الله مصلحه شو دا خو برزخی حیات ته او دیت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علی حیاتی جزائی ورتوئی دیت سوئی حیاتی جزائی زکر چس خلق دی چاہی تناسخ قائل دی سوک در رجعت قائل دی تناسخ قائل دی شیعگان قائل دی بعضی خلق ہوئی چی دارو انسان چنے باڈی زرشی نو دے چی مرشی مانا دا چی باڈی زرشی روح تلارشی نو دارو پبر شکل کراشی حتی که اندوان پا دیه قائل دی چه دارو کنه دی سپی پا شکل کرای کل دی سپی پا شکل کراش او رجعت عقیده دی شیعگان در زمین امامان در قیامت نمخ کرا پاسی دا عقیده دی شیعگان شاہ عبدالعزیز پا دی بانی رد که آل تناسخ باندی آل رجعت باندی چه لا تقولو لمن یقتلو اغیوی احیاؤن معلوم شوا چه شهید چه مرشی دارو بیا عود کی دیل خو بیا دوباره رجعت ثابت شو رجعت ثابت شو یا تناسخ ثابت شو نو دیل دلتا وی این حیات حیاتی ابتدائی نیست این حیات حیاتی جزائی است دا حیاتی جزائی دی حیاتی ابتدائی ننے او حیاتی جزائی نمراد دا دی چه دیل نعمتون اور کو لکی گی دا دا شاہ عبدالعزیز سے تفسیر دیما سنا او دیلی صفحہ دا 385 اوګد خبره کړ د اخر کې وی و تحریری جوابان است کې حیات شهدا سبحان الله حیات شهدا به معنی تعلق ارواح بغدان است برای استیفاء عزت کې موکو بر آلات بدن نه تعلق ارواح بغدان سابقا بشید روح چدي عین الجسم مثالی ور کړی شوی دی د لپاره چې مزي او خوندونه ډیر واخلي تیشو نا تعلق ارواح و ابدان سابقا داغی ارواح و تعلق ابدان سابقا اسا نشتے دے و نا بقائمو با ادراک و شعور و این حیات حیات جزائی است کہ ثواب عمل انشاء با انشاء میرا ود شاہ عبدالعزیز سے فرمائے دا تفسیر فتح العزیز لے ستا خیال دے ورتا و دا مسئلہ دے 400-685 کی اور دارنگی 682 کم لکھ لے دا دوی دا حیات جزائی دے او دا حیات برزخی دے تیشوا دا حیات دنیوی اور جسمانی ندے مثلا شوا یو دا وقت یو مشہور عالم چاہی تا تفسیر اماد الدین ابن کثیر ہوئی او دنی دا تفسیر پا تفسیرون کے دیر معتبر تفسیر دے دے پا دا غزے کی لکی دا ماسخہ جلد اول دے خود دے آتلان دے دا ما سغد دی جل 337 صفحه دا و خیر دی آتنا دی و قولو تعالی لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات بل احیاؤن یخبرو تعالی ان شهداء فی برزخم احیاؤن یرزقونا کما جا فی صحیح مسلم اماد الدین ابن کثیر فرمائے چی اللہ خبر ورکی پدی آسرا چن شهداء فی برزخم احیاؤن یرزقونا شهدا په برزخ کې ژوند دي او هغه له رزق ورکول کېږي او در حیات روحاني دي مانوي حیات اما جسم دای په دنیا کې موجود دي دلته دي البته اگر روح دلته نه دراغله کا بیا دې په 338 کې بل حدیث پیش کړي او دا لا تصبن لجن قتلوا باندې کله دا حدیث دي چې دوته حدیث عزیز وي امام ابو حنیفه په کې د شافعی سیوم دی امام مالک سیوم دی اګورا وفي الحديث الذي رواه الامام احمد عن امام الشافعي عن امام مالک عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنه حتى يرجع الله الى جسده يوم يبعثه ٹھیک شو بھائی او دا حدیث ابن کثیر دلته لیکل دی او دې ته دې په بلځه کې لا تصبن لاندې لیکي چې دا حدیث نهایت ناشنا اور عزیز حدیث دی چې امام مالک پکې دی امام شافعی پکې دی احمد ابن حنبل پکې دی چې نسمت المؤمن روحهم يعلق في شجل الجنه حتى يرجع الله تعالى الى الجسد يوم القيامه. اوس د شهید روح چې ده هغه جنت کې مزي کې د قیامت پر ازبا الله کریم د روح د شهید و راواخلي د جسم خاکی کې بواچي. اوس بره ده دا حدیث دی کنه بره ده حدیثم بره ده ان شاء الله. ابن کثیر صاحب دمر خسته خبره وکړه چې دین مزید خبره به درته بر سوق کړي. الله الله دین الله په کې یو سړی حوالجات نوٹ کئی اختصار سر زدر تریما شفاء کاملہ حاضر نصیب کی یہ پدیسا دا زان سر خبر نوٹ کا ابن کثیر زور جلد